wil zitten. Dus die gaan het treintje wel formeren straks voor de sprint. Maar ja, dan moet wel alles perfect lopen. En dan moet je uiteindelijk wel dat gat hebben dichtgereden. Het is nu Vriemelen geblazen. Demar die een beetje klem wordt gezet. Onder andere weer door Sonny Colbrelli. Maar Colbrelli deed weinig fout hoor. Die bleef gewoon op zijn lijn zitten. En zo komt dat peloton meter voor meter dichterbij. En is het nog maar 43 seconden met 4 kilometer te rijden. Van Moer de snelheid ook weer aardig te pakken hoor. Dik boven de 50 km per uur. Maar ja, in het peloton rijden ze boven de 60 km per uur natuurlijk. Omdat ze daar kunnen afwisselen. Omdat ze daar het van elkaar kunnen overnemen. Kop over kop daar. Terwijl nu weer een van de mannen is van de ploeg van Jasper Philipsen. Die daar op kop rijdt. Zie ik Philipsen zelf zitten. Ja, die zit wat verder naar achter in de buurt van Mathieu van der Poel. Want die zit ook nog steeds in de gele trui daar. En Kees Bol aan de linkerkant van de weg. Ja, je moet een kant kiezen. Als je in een sprinttreintje wil rijden. En Bol is eigenlijk de enige die een echte sprinttrein heeft. Want die heeft 4 man voor zich uit. Kees Bol van DSM. De Nederlander die een toeretappe wil gaan winnen. Dat is hem nog nooit gelukt. Maar Brent van Moer houdt nog steeds voorsprong. 3 kilometer, 33 seconden. Nu weer licht bergop voor het peloton. En dan zien we een van de mannen van Trek Segafredo. Die werken daar natuurlijk ook heel hard voor de sprinter die zij hebben. Voor Mats Petersen of misschien wel Jasper Stuyven. Want ja, het gaat dus een beetje bergop. Dat zou ook nog wel eens een keer iets kunnen zijn voor Jasper Stuyven. En Mathieu van der Poel zit nog steeds in die gele trui daar in dat midden van het peloton. Ik zie ook nog steeds die DSM-trein. Ja, qua treintje hebben die het gewoon het beste voor elkaar. Want ze zitten daar nog steeds met z'n vieren. De vierde man is Kees Bol, die nu trouwens een van de mannen van Bahrein even voor moet laten gaan. Maar dan heeft hij weer het wiel van een ploeggenoot te pakken. Die zit echt in een zetel. Maar ja, rijdt gat maar dicht. Ik zei het net, 3 kilometer, 33 seconden. Nu 2 kilometer, 21 seconden. Het verschil tussen Brent van Moer en dat peloton. Waarover gesproken werd, die gewoon mooi rechtdoor genomen kan worden. Dat viel allemaal wel mee. Brent van Moer gaat nu omkijken. 16 seconden is nog het verschil. 1,5 kilometer tot aan de streep. En daarachter hem, daar komt dat hele peloton aan. Maar ze zijn er nog niet. En van Moer, die zie je gewoon verkrampen op de fiets. Schudden van links naar rechts. Die kop gewoon heen en weer. Met de laatste krachten die hij nog in zijn lijf heeft. Maar ja, die krachten moeten ook aangesproken worden daarachter in het peloton. Door die sprintersploegen om dat gat dicht te rijden. Want dat hebben ze nog steeds niet. We hebben nog 1,3 kilometer. Het is zelfs Alaphilippe die op dit moment tempo maakt voor Mark Cavendish. Die moet dan dat af gaan maken. Ook Michael Matthews die schuift daar op in dat peloton. Nog 1,2 kilometer en Van Moer heeft nog steeds een voorsprong. Het is de laatste kilometer voor Brent van Moer. 900 meter nog voor hem. Hier een bocht naar links of naar rechts. En dan gaat hij zo langzamerhand dat stukje een beetje gluiperig bergop krijgen. Waar Mark Cavendish een paar jaar geleden in 2015 toesloeg. En ik begin te twijfelen of ze het gaan halen hoor. Ik denk het niet. Ik denk dat Brent van Moer het gaat halen. En dat hij hier een stunt van je welste gaat leveren door gewoon in zijn eentje erop aan te komen op die finish. Maar daar komen ze aan, gegang maakt door de ploeggenoten van Arnaud Demare. Het is nog maar een paar honderd meter. Brent van Moer staat op de pedalen. 400 meter. 350 meter, daar komen ze aan vanuit de achterkant. En inderdaad, Jasper Philipsen wordt nu gang gemaakt. Maar Van Moer heeft nog steeds een heel klein gaatje. Van Moer of het sprint in de peloton. Van Moer of het sprint in de peloton. 200 meter, het wordt het sprint in de peloton. Vandaar komt Jasper Philipsen eroverheen. Mark Cavendish wordt ingesloten. Philipsen zit aan de binnenkant van de weg. Die zit er het beste bij. Kees Bol zit er ook goed bij. En Cavendish zit er goed bij. Het lijkt Cavendish te gaan worden. Het wordt Mark Cavendish. Wat een sensatie, zegt Mark Cavendish. Die voorboer had niet die sprint pakt. Philipsen wordt geloof ik derde, Kees Bol wordt vierde. Maar Mark Cavendish, wat een surprise. Ik neem al mijn woorden vooraf terug. Hij doet het gewoon hoor, Mark Cavendish. Door velen afgeschreven, inclusief mezelf. En hier pakt hij toch gewoon die etappe. Hij volgt zichzelf op als winnaar van de massasprint in Fougères. 2015 was het raak. 6 jaar later doet hij het gewoon weer. Hij wordt omhelst nu door Kasper Asgreen, zijn ploeggenoot. Wat een fantastische sprintzege van Mark Cavendish. Hij is geëmotioneerd, zo hebben we hem niet vaak gezien. Mark Cavendish wint de etappe en zelfs prachtig Julien Alaphilippe in die groene trui. Die komt met een smile van oor tot oor over de streep. Ook dit is een prachtig verhaal in de annalen van de Tour, in het museum van deze Tour. Mark Cavendish wint de etappe. Wat is het jammer voor Brent van Moer, maar dit is wel een hele mooie hoor. Ja, ik weet niet of je mee kan luisteren even. Dit is de emotie van Mark Cavendish. Ja, hij valt in de armen van de mensen van zijn ploeg. Wat een emotie, Tom. Ja, ja, wel te begrijpen natuurlijk bij Cavendish. Hij heeft natuurlijk hij heeft al 30 etappes op zijn naam staan, hè, in de Tour de France. Dus, en dan, dit is nummer 31. Het record van Merckx is 34, even uit mijn hoofd. En ja, dit had hij niet uit... Ja, dat had ik hem niet uit de mouw geschud, inderdaad. Na jaren van afwezigheid eigenlijk. Ja, door toedoen van ziek zijn en toedoen van het vorm niet halen... dan toch nog weer op dit niveau terug kunnen keren... Ja, pet af, zeker. Ja, ja Gio, wat een meesterlijke sprint en wat een emoties komen er vrij. Ja, mooi. Hij zit op de grond, Mark Cavendish. Hij huilt. Dat hebben we hem wel eens een keer eerder zien doen. Ook wel eens een keer in agent Wevelgem. Dat hij dacht dat zijn carrière ten einde was. Maar dit zijn tranen van geluk. En ja, dit is echt een prachtig verhaal hoor. Je kunt van hem vinden wat je wil. Ik kan me voorstellen, Tom Velers ooit ondersteboven gekegeld door die man. Dat kleine kanonskogeltje uit Man. Maar dit is wel heel erg mooi hoor. Hier praat iedereen over jaren, nog over 36 jaar oud. 31 etappes gewonnen in de Tour. 15 etappes gewonnen in de Giro. Wat een geweldige erelijst heeft hij. Heeft hij ook nog eens een keer 3 etappes gewonnen in de Vuelta. En hoe hij dat hier doet. Het is super, ja, super slim eigenlijk. Je ziet Jasper Philipsen zie je wegrijden bij dat peloton. Dan denk je Jasper Philipsen zit aan de goede kant van de weg. Maar die wordt gewoon op waarde geklopt. Want Cavendish gaat er gewoon vol overheen. Is Buhani de enige die nog een beetje in het wiel kan blijven. Wordt Philipsen wordt derde. Matthews vierde. Sagan vijfde. Dan wordt Bol volgens mij nog net zesde. Ja, wat een fantastische sprint van Cavendish. En inderdaad al heel erg lang niet meer gewonnen. Ik ga nog weer eens even kijken naar zijn zegens. Zijn sprintzegens. Maar dat is toch echt al heel erg lang geleden. Als je kijkt gewoon naar de laatste zegen van Mark Cavendish. Dat was dit jaar dan in de Baloise Belgium Tour. Hij won 4 etappes in de ronde van Turkije. Maar daarvoor was het 2018 in de Dubai Tour dat hij voor het laatst een overwinning pakte. Dus Mark Cavendish is gewoon er weer. Dat zei ook de begeleider tegen hem. You're back, Mark. Ja, prachtig. Ja, still the best. En hij zou niet eens meegaan, deze Tour in aangaan. We gaan naar Steven. Die staat bij Kees Bol, begrijp ik, Steven? Dat klopt. Kees Bol, ja. Even bijgekomen. Hoe kijk jij terug op deze sprint? Ja, nog niet helemaal bijgekomen. Ik stel hij nog, ben nog behoorlijk kapot. Maar was een mooie sprint wel, denk ik. En de mannen hebben me goed in positie gebracht. Ik kon de sprint aangaan. Maar de benen waren niet goed genoeg voor een overwinning. Ze kwamen ook met iets snelheid van achter, denk ik. Maar ja, ik ben... Ik ben blij met hoe we als ploeg weer gereden hebben en dat ik, dat ik toch meedoe. Het wordt iedere keer een beetje beter. Ik dacht heel even toen jij in die positie kwam, dat het wel erg gunstig uitzag voor jou, hè? Dacht je dat zelf ook? Ja. Of had je toen al het gevoel dat jouw benen niet goed genoeg waren? Ja, je bent super gefocust, dus het is niet, Ik heb niet zoveel tijd voor dat soort gedachten eigenlijk. Maar het was een goede positie en we gingen ook nog wel met snelheid die aankomst op eigenlijk. En ik kon wel naast Philipsen komen, maar toen viel ik toch een beetje stil. En dan kwamen ze ook nog van achteruit, maar ja. Het is wat het is. Je zei al even, het wordt steeds een beetje beter, want je komt van ver, hè? Ja, als je kijkt naar de laatste koers die ik heb gereden, was het gewoon niet goed. Gewoon pech gehad in de voorbereiding door ziekte eigenlijk niet goed te kunnen trainen. En het goede gevoel is er wel. Die echte absolute top. Dat echte top gevoel, zeg maar, dat is er misschien nog niet. Maar het komt wel steeds dichterbij. En ja, hoe de mannen me ook in stelling brengen, dat geeft ook wel een boost om er toch het beste uit te halen. En kan zoiets ontstaan de komende dagen, het topgevoel? Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Het is wat dat betreft simpel. Ik moet het ermee doen met wat het nu is. En ik hoop dat het steeds beter wordt. En we zullen zien. We hopen met je mee. Dankjewel. Jo, dankjewel. Goed, zometeen meer reacties vanzelfsprekend. Dan horen we ook Mark Cavendish zelf naar zijn prachtige overwinning. Het is 5:10 inmiddels. Ik zei net al dat we de ster van 5:00 even hebben doorgeschoven om niks te hoeven missen. Dat gaan we nu even inhalen. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van €599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Je espresso-machine haalt van zacht. Je vaatwasser haalt van zacht. Je douche haalt van zacht. Zacht haalt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11:00 s'avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. Het was een meesterlijke sprint zojuist. Mark Cavendish doet het weer, net als in 2015. En hij verslaagt niet de eerste, de beste, Bohani, Philips en Matthews. Nou, noem het rijtje maar op, Gio. Ja, ongelooflijk. Ja. Cavendish inderdaad voor Bohani. Bohani wordt tweede. Jasper Philipsen wordt derde. De man die uitgespeeld werd door de ploeg van Mathieu van der Poel. Alpes in Phoenix, maar die het net niet af kon maken. Michael Matthews 4, Peter Sagan 5, Kees Bol 6. Christophe Laporte op de 7e plek, dan Mats Pedersen. Dan hebben we Boy van Poppel. Niet eens Danny van Poppel, maar Boy van Poppel. En op de 10e plek André Greipel. Daarachter Colbrelli, Mathieu van der Poel, Niels Eekhoff. Ja, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Wout Poels wordt trouwens gewoon keurig 18e finish, dus ook weer in het peloton. En dat geldt volgens mij ook voor al die andere Nederlanders. Die zie ik hier staan. Ik zie Bauke Mollema, Wilco Kelderman, die keurig in dezelfde tijd binnenkomen over de streep als als de winnaar van vandaag, Mark Cavendish. Zojuist het interview met Cavendish even gezien. En die emotie, die spat eraf, kwam bijna niet uit zijn woorden. Hij zegt, bijna niemand geloofde meer in mij. Maar er waren er een paar die dat wel deden. En die paar, ja, die zaten wel in de ploeg. Hè? Want hij kreeg dus een contract begin dit seizoen bij de Koning Quickstep. Waarbij hij eigenlijk zijn eigen sponsors moest meenemen. Dus hij betaalde min of meer zijn eigen salaris. Dan mocht hij meerijden. Dan wilden ze hem wel een kans geven. Hij zou niet meegaan naar de Tour. Had zelf ook gezegd, ik ga ook niet mee naar de Tour. Want voor dat kleine salarisje ga ik me niet 3 weken uit de naad rijden. Uiteindelijk ging dan Sam Bennett niet mee. Want dat was de beoogde sprinter. Hè, de groene truiwinnaar van vorig jaar. Ja, en dan komt Cavendish toch ineens om het hoekje kijken. Mag hij mee naar de Tour? En dan maakt hij het waar. Fantastische dag. Nou, in het klassement verandert helemaal niks. Maar dit is de dag van Mark Cavendish. Die zullen we ons nog lang blijven herinneren. Ja, even een appje met een smiley naar Bennett, lijkt mij. Ja, denk ik wel inderdaad. Ja, als Patrick Lefevre dat ook oké vindt, dan denk ik wel. Ja. Even heel kort nog even, want we zagen net die sprint nog een keer. Cavendish moet ook nog om Van Moer heen in volle sprint. Die rijdt ook nog een beetje in de weg. Ja, pas op 150 meter wordt Brent Van Moer ingelopen. En je ziet inderdaad, Brent rijdt niet in de weg. Want hij rijdt gewoon aan de rechterkant. Hij probeert de kortste weg te pakken. Maar volgens mij Cavendish een beetje in de weg, laat ik zo zeggen. Ja, en Philipsen die stuurt daar net omheen. Gaat iets te vroeg aan, want het loopt iets heuvel op. En ja, daar zal hij toch, hoop ik, rekening mee gehouden hebben. Maar op 200 meter gaat hij aan. Wat net iets te vroeg is, wat Cavendish natuurlijk in de kaart speelt. En die kan daar inderdaad van profiteren. Ja. Goed, even terug naar nieuws eerder vandaag. Zo ongeveer een klein uurtje geleden. Frank de Boer vertrok als bondscoach van het Nederlands elftal. Nico-Jan Hoogma is directeur topvoetbal bij de KNVB. U hoort hem nu over het vertrek van de Boer. Ja, moeilijk. Het is natuurlijk heel lastig. Na zo'n uitschakeling, dat geeft emoties weer. En dus het gesprek vanmiddag met Frank was ook niet fijn, niet leuk. Hij gaf ook zelf te kennen dat ook in belang voor het Nederlands voetbal, dat de druk zo hoog was. En dan ook zeker de komende 2 maanden richting die uiterst belangrijke wedstrijd straks, kwalificatiewedstrijd in Noorwegen. Ja, dat het zo een moeilijke situatie zou worden om daarmee door te gaan. Buiten het feit dat wij contractueel ook gewoon een afspraak met elkaar hadden. Dat wij op het EK moesten presteren om ook sowieso verder te gaan. En dat was het bereiken van de kwartfinales. Nou, dat hebben we helaas niet weten te bewerkstelligen. Dus ook op die grond zouden we ook niet doorgaan. Maar is dat al een voorzetje dat als hij dit niet zelf had besloten, dat jullie deze stekker eruit hadden gehaald? Je kunt je natuurlijk een situatie voorstellen. Zo hadden wij dat ook een beetje bedoeld in het contract. Als je een fantastische groepsfase speelt en vervolgens tref je Portugal, waar je een geweldige wedstrijd tegen speelt. Je schiet de bal tegen de buitenkant paal eruit en zij maken met de counter 1-0. Je gaat eraf. Ja, dan zou een situatie kunnen ontstaan. Dat was ook dan de evaluatiemoment van ja, waarom zou jij dan stoppen met elkaar? Want we spelen gewoon goed en we hebben er alle vertrouwen in vanaf september te gaan zorgen voor kwalificatie WK. Ja, dat was dan de escape. Ja, nou zijn er ook mensen verantwoordelijk voor veel en van alles en ook voor het aanstellen van Frank de Boer. Hoe voel jij je dan? Dat ben ik. Ja. Of onder andere ik. Maar, is dat een fout geweest achteraf? Ja, fout wil ik niet zeggen dat het een fout is. Maar ik voel me daar wel verantwoordelijk voor. We hebben destijds een hele bewuste inschatting gemaakt. We waren toen ongeveer 2 jaar onderweg met elkaar. Met de complete staf. Met iedereen in zijn eigen taak en rol en functie. Waar we met z'n allen, zowel staf, spelersgroep en alle mensen eromheen, het gevoel hadden van ja, dit is de manier van werken. Iedereen kent zijn rol en dat gaat goed. En daar willen we graag een persoon bij hebben die weliswaar met zijn eigen identiteit daarin verder gaat. Ja, uiteindelijk is het niet datgene geworden wat we hadden gehoopt. Moet dat dan gevolgen hebben voor jou, voor de mensen die hebben hem aangesteld? Want ja, dat is ook slecht uitgepakt. Zeker, dus uiteraard moet je ook naar jezelf kijken. Alleen ik ben geen wegloper en ik heb de verantwoordelijkheid genomen destijds. En ik zal nu ook de verantwoordelijkheid met ook anderen uiteraard moeten nemen om, om hier weer uit te komen en over twee maanden de juiste bondscoach te hebben. Dat is inderdaad een voorzet naar mijn allerlaatste vraag. Wat nu? Want het was een helse klus om een bondscoach te vinden. Wat nu? Moeten jullie een hele andere koers gaan varen? Dat is zeker niet makkelijk. Ik ga nu niet in op naam of wie het dan wel zou moeten zijn. Het is nog heel maar vers. Maar wat voor type? Want toen zei jullie Koeman 2.0. Dat zou ik je nu niet horen ja, zeggen. Nee, ja, Koeman 2.0. We hebben hem ook al eens een keer bij Sarina gehoord. Het is gewoon hartstikke moeilijk. Maar kijk... Onder Koeman, daar hangt een soort met van aura omheen. Dat is de chef, de baas. En dat heeft gewoon uitstekend gewerkt en gefunctioneerd. Die heeft ons allemaal weer op een bepaald pad gebracht. Nou, in die richting zit ik persoonlijk, maar dat is vers nu. En we zullen moeten gaan evalueren. En we zullen dat zo snel mogelijk weer neer moeten gaan zetten. Maar het is wel een beetje het gevoel wat ik heb, ja. Niet makkelijk. Dat is zeker niet makkelijk, nee. Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. Tegen Jeroen Stekelenburg. Het ging natuurlijk over het vertrek van Frank de Boer. Goed, gaan we eens even kijken bij het tennissen. Want het heeft daar geregend. Maar dat geldt dan niet weer voor Federer, denk ik. Want die speelt nu weer onder een dak. Ja, als Roger Federer speelt, dan speelt hij natuurlijk... in zijn achtertuin, op zijn baan, op het Center Court. En 5:01 onze tijd, 4:01 lokale tijd in Londen... stapte hij weer op het gras en het leek alsof hij thuis kwam. De mensen gingen staan, applaudisseerden. Er was een soort van buzz in het stadion. En Adrien Manarino, zijn tegenstander uit Frankrijk... die is er ook bij natuurlijk. En Federer moet nog maar eventjes zien te winnen van deze Fransman. 33 jaar oud inmiddels. Is ook wel een goede grasspeler eigenlijk. Stond 3 keer in de finale van een toernooi op gras. Won er niet eentje, dat dan weer niet. Maar Federer is natuurlijk de 8-voudig kampioen hier op Wimbledon. Startte een beetje stroef. De eerste 3 punten van de wedstrijd gingen naar die Fransman toe. Maar daarna zette hij wel orde op zaken. En leidt hij nu met 2-1 aan het begin van deze wedstrijd. Nog geen uitglijders voor hem. Net als Novak Djokovic gisteren wel overkwam toen hij het gras opstapte. Maar Federer lijkt thuis te zijn. En is zijn eerste ronde wedstrijd begonnen tegen Adrien Manarino. Machine, zo soort Google dus eigenlijk. En Maldon, het is 17:24, Radio Tour de France op NPO Radio 1. Natuurlijk, ook Kelderman gaat het eigenlijk hartstikke goed. Dan blijf je een beetje onder de radar, maar het gaat hartstikke goed. Ook nu overleeft hij weer in de vierde etappe. En blijft vijfde in het algemeen klassement op 38 seconden van de pool. En sprak ze juist met Han Kok. Ja, dat duurde heel lang voordat het peloton die Van Moer ingehaald had, hè? Ja, ik dacht, die gaat het wel redden. Want ik denk op 15 kilometer voor de finish was het allemaal nog vrij rustig. Dus ja, je ziet altijd met zo'n aanstorm met peloton, dan dat is gewoon niet te houden. Zeker in zo'n snelle finale naar beneden. Dan rij je gewoon bijna 70. En wat dacht jij van, misschien hebben ze zich verrekend vandaag? Ja, in principe wel. 15 kilometer voor de finish had ik niet verwacht dat we nog terugkwamen. Nee. Nou ja, goed, het is gebeurd. Cavendish wint zijn 31ste zege in de Tour. Mm-hmm. Nou, dat is ook wel weer een verhaal vandaag, hè? Wel weer een sprookje inderdaad. Als je ziet waar die vandaan komt en waar die nu is, dat is gewoon klasse. Ja, klasse. Nou, en dan zijn we meteen bij Wilco Kelderman, want daarmee gaat het hartstikke goed. Jouw dag moet morgen komen, hè? Ja, morgen is het weer een dag voor mij. Tijdrit. Ik heb er zin in. Kijk er naar uit eigenlijk. Ik heb hem verkend en de tijdritten gaan goed dit jaar. Dus kijk uit naar morgen. Waar zit de crux in deze tijdrit? Ja, het is gewoon de hele tijdrit best wel lastig. Best wel technisch op en af. Dus het gaat wel cruciaal zijn om gewoon goed te pacen en goed juist over die klimmetjes heen te trekken. Dus mooie tijdrit, denk ik. Ja, en je klinkt vol vertrouwen, want je zegt tijdritten gaan goed. Mm-hmm. Waar zou deze tijdrit jou kunnen brengen? Ik weet niet, ik sta er nu goed voor. Het is lastig te zeggen, Dauphiné had ik een goede tijdrit. Nu zijn er ook weer extra goede mannen bij. Maar ik weet het niet, we gaan het morgen zien. Droom jij wel eens? Nee, niet veel eigenlijk. Dus ik moet maar niet over een gele trui beginnen? Nee, hier heb ik er ook niet aan gedacht, was het ook gelukt, dus laten we het maar zo houden. Ja, je moet er ook niet zelf over beginnen, maar doen wij het toch even lekker? Ja, tuurlijk. Want hij staat nu vijfde, betekent dat hij iedereen voor zich heeft en precies weet wat hij moet doen om in ieder geval in die top 5 terecht te komen. Ja. Alleen Van Aert, Carapaz, Alaphilippe en Van der Poel heeft hij dan nog. Heeft hij voor zich inderdaad. En dat is natuurlijk steeds oplopende met een paar seconden. Kijk, Mathieu zie ik een prima tijdrit kunnen rijden. Maar die zie ik die trui niet voor een Alaphilippe en Wout van Aert in bezit houden. Op een tijdrit van 27 kilometer. Ja, wat zie je wel gebeuren dan? Wat betreft Kelderman, focus is op hem. Top 3, morgen. Toch wel? Ja. Geel? Ja, dus top 3 in de... En dan hangt het dus vanaf waar in de top 3 of die geld top 3 in het klassement na morgen. Ja. Dat in ieder geval. Ja, dat denk ik. Maar hij heeft het verkend, dat doe je niet zomaar, denk ik. Nee, dat doe je niet omdat je het even leuk vindt om naar Bretagne te rijden om een tijdritje te verkennen. Nee, dat doe je met een reden. En hij zal het morgen heel goed moeten pacen. En wat pacen betekent is eigenlijk dat hij de heuveltjes echt als een soort aanval kiest. En dan op de vlakkere stukken iets temporiseert. Dat is een hele goede strategie. Wat bedoel je met met de heuvels aanvallen? Om daar gewoon niet te veel te verliezen, daar gewoon snelheid te maken? Nee, juist op de heuvels moeten ze snelheid maken. Dat is een vrij technisch verhaal, maar dat heeft ermee te maken dat jij meer tijdswinst kunt winnen op een heuveltje met een lagere snelheid. En dan dat jij kunt winnen op een vlak deel waar je een hogere snelheid rijdt. Ja, of andersom, je kan juist meer verliezen daar dan dat je kan verliezen op het vlakke gedeelte. Dus zo kan je het ook zien. Zo kun je het zien. Maar ik denk graag vooral voor Kelderman in de positieve sfeer. Dus winnen. Ja, winnen. Het wordt weer een mooie, spannende dag morgen. Al met al is het eigenlijk gewoon een hele leuke tour tot nu toe, toch? Laten we het lekker zo voortzetten. Laten we even al die incidenten weglaten. Ja, het is in ieder geval boeiend. Ja. Aan alle kanten, ja. Goed, het is bijna 5:30. We gaan naar het internationaal. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ikwilvanmijnautoaf.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Demereer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. De A van Amslot. NPO Radio 1. En NOS Journaal nu met Jelle Visser. Frank de Boer stapt per direct op als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de KNVB heeft de Boer dat zelf besloten, 2 dagen na de uitschakeling van Oranje op het EK door Tsjechië. De coronasteun voor gedupeerde bedrijven stopt na 1 oktober. Tot die tijd wordt de NOW-regeling ook al versoberd. Volgens het kabinet kan dat door het snelle herstel van de economie. Russische gevechtstoestellen hebben vorige week schijnaanvallen uitgevoerd op een Nederlands fregat in de Zwarte Zee. Vlakbij de Krim vielen de vliegtuigen de Evertsen urenlang lastig. Volgens het ministerie van Defensie vlogen ze gevaarlijk laag en heel dichtbij. En de vereniging Eigen Huis vindt dat er een scherpere gedragscode moet komen voor makelaars. Bij een speciaal meldpunt kwamen sinds eind maart 600 meldingen binnen over makelaars die kopers tegen elkaar uitspelen en onderling informatie uitwisselen om de prijs op te drijven. In 91 gevallen ging het steeds om dezelfde makelaar. Peter Kuipers-Munneke, het is nog net geen truienweer, maar het scheelt niet veel. Nou, je merkt gewoon dat de koelere lucht het land binnenstroomt. Zeker in het noorden van het land al, daar is het nog 14 of 15 graden. Terwijl het in Limburg nu nog wel zo'n 4 of 25 graden is. Dus meer dan 10 graden warmer. Een dun truitje. Ja, een heel dun truitje kan daar nog wel. Een wielertruitje misschien. Maar als je een beetje in de buurt bent van Heerlen, Vaals, dan is het nu aan het rommelen. En misschien is het zelfs al gaan regenen. Want het komt onweer aan vanuit België en Duitsland. En dat hebben we daar vooral, ik denk in Limburg en misschien ook het zuidoosten van Brabant ook nog later op de avond en in de nacht. Nou, vannacht dan hebben we nog een enkele bui. Kans op nevel of mist op veel plaatsen, zoals dat vanochtend eigenlijk ook op veel plaatsen zo was. Minimum temperatuur eigenlijk in het hele land van zo'n 13 of 14 graden. En morgen komt er maar heel weinig bij en krijgen we echt een koele dag met zo'n 15 tot 17 of heel misschien nog 18 graden. Veel bewolking, vrijwel geen zon en ook overdag kans op een enkele bui. Nou, ook donderdag blijft die wind een beetje uit noord-noordwestelijke richting waaien en is het dus vrij koel met zo'n 17 graden. Veel droge periodes, maar ook af en toe een buitje, weinig zon. Die komt vrijdag weer terug en dan gaan de temperaturen ook meteen weer wat omhoog. Naar in het weekend zo'n 21 tot 24 graden. Elke dag kans op zon, maar die kans op een enkele bui overdag, die blijft ook tot en met het weekend aanwezig. Goed zo, dankjewel. De zomer op de radio gaat gewoon nog even een paar weken door. Even kijken waar de files staan, Robert Vriezen. 180 kilometer in het land en wat extra vertraging heb je bijvoorbeeld op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen, Oler en Maasbracht. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Bij Maasbracht staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Bij de werkzaamheden aan de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen nu 3 kilometer file bij Kornwerderzand. Kost je 20 minuten extra. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag wordt langzaam gereden tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen over 7 kilometer. Nog de nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nog 2 rijstroken dicht, dus je kan maar beter omrijden richting Den Haag. Dat doe je dan door de borden Leiden te volgen over de N11 en de A4. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn over 4 kilometer met een klein half uurtje vertraging. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemands sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Ja, zo klonk het op de Tourradio. Victoire, maar Cavendish, hij wint de vierde etappe en pakt zijn 31ste toerzegen. Zijn reactie nu. I don't know what to say, man. Like, just being here is special enough, you know. Didn't think I'd ever get to come back to this race. Take us through the finish. Might be easier to talk about the finish and the way you won it. Just fire, man. Just fire from the whole team. We didn't know if we were going to get them. And then Lula, we lost Ballero. He had his wheel, same thing's happened to me, lost the spokes of his wheel. And then you just see what a team this is, you know. You've got the green jersey, the world champion, Julian Alaphilippe. He just comes just to get the final pull to try and catch the breakaway, you know. Just putting everything in, you know. Like, so many people didn't believe in me, you know. And these guys do. Ja, mooi hè. Er zit zoveel emotie in. Zoveel mensen die niet meer in me geloofden. Hij zegt nog, hier zijn was voor hem eigenlijk al genoeg. Alle overwinningen inderdaad. Hij is afgevuurd, zegt hij, door het team. Mooi weggezet. Alaphilippe noemt hij ook nog eventjes. Die heel veel werk heeft gedaan om Brent van Moer terug te halen. Ja. Ja, Gio, jij bent er ook bij, vanzelfsprekend. Eerst even Tom, hoe luister je hier nou naar? Want je zei al eerder, je bent geen vriend van hem. Nou, dat heeft meer te maken dat hij mij een keer onderuit reed in de Tour. En daar ook nooit een excuses of nooit een praatje of nooit een ding over heeft willen zeggen eigenlijk. En dat heeft daarmee te maken. Als je dat parkeert en dan kijkt wat hij nu van heeft. Ja, natuurlijk. Ik heb heel veel respect voor Cavendish en voor zijn carrière. Maar niet voor de persoon Cavendish in dit geval. Maar zijn carrière is natuurlijk outstanding. Als jij ziet hoeveel toeretappes die wint en hoeveel wat voor tijdsbestek ook, hoeveel jaren al hij eigenlijk aan de top heeft meegedaan. En dan de laatste jaren eigenlijk heel veel aan de zijlijn moeten staan. Maar toch op zo'n hoog niveau nog terug kunnen komen. Dat verdient niks meer dan lof. Ja, Gio, het lijkt net alsof de jaren geen vat op hem hebben gekregen. Heb jij dat ook? Nee, dat heb ik niet. Nee, het was wel duidelijk dat het niet meer de Cavendish van wel eer was die dit seizoen rondreed. Want kijk, je kunt wel vier ritjes winnen in de ronde van Turkije en eentje in de ronde van België. Maar daar ben je nog niet op dat absolute topniveau wat hij al die jaren heeft gehad. En dus ik ben echt wat dat betreft heel erg verbaasd over Mark Cavendish, dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. En zeker zoveel jaren na dato, als je bedenkt dat hij in 2016 zijn laatste etappe won in de Tour de France. En dus 5 jaar later gewoon weer terugkomt, inderdaad als een soort, ja, wat zal ik zeggen, geen lucky loser, maar met een lucky number gewoon die Tour inkomt. Ja. Hè, eigenlijk als vervanger van die Sam Bennett. En dan zoiets voor elkaar krijgt. Ja, ik was niet voor niets heel sceptisch van tevoren. Ik bedoel, ik had nooit verwacht dat hij dit voor elkaar kon krijgen. En ik vind het echt wonderbaarlijk. Hij pakt trouwens ook meteen, dat hebben we nog niet verteld, maar hij pakt ook meteen de groene trui over. Hè? Van Julien Alaphilippe, van zijn ploeggenoot. Dus hij rijdt morgen gewoon in de groene trui. Hij heeft 7 puntjes meer dan Alaphilippe. En als we het toch over cijfers hebben, hij heeft nu etappes gewonnen in 9 Tour de France. Daarmee staat hij op de 3e plaats, all-time. André Darrigade had ooit 11 toeren waarin die etappes won. Maar dat is echt in het zwart-wit, wat zeg ik, in het sepia-verleden. En André Leduc in hetzelfde verleden ook 9 Tour de France waarin die etappes won. Dus Cavendish heeft wel echt iets heel bijzonders gepresteerd. Ja, sepia-verleden, dat is een mooi woord. Ja. ik wilde nog even iets vragen over Cavendish, maar die vraag ben ik vergeten. Dus die hoop ik zo nog eventjes... Dat wou ik vragen. Over het feit dat hij, wat Gio zegt, hij verslaat wel Buhani, Philipsen, Matthew Sagan en Bol, om maar even wat te zeggen. Dat bedoelde ik eigenlijk met dat hij toch wel weer op een behoorlijk niveau is teruggekeerd na al die tijd. Dat bedoelde ik eigenlijk net, Gio. 100%. Ja, maar mag ik dan wel zeggen dat Caleb Ewan er niet bij was? Ik denk eerlijk gezegd qua type en ook qua manier van sprinten, dat Ewan er misschien nog wel onder doorgedoken was. Maar dat klinkt een beetje van als een slechte verliezer op dit moment. He, omdat ik het Cavendish niet had toegedacht. He, maar dat kijk, ik vind Buhani is nou niet de topsprinter die er in de wereld rondrijdt. Ik bedoel, die heeft gisteren voor het eerst in zijn leven een 3e plek gehaald in een toeretappe. Dus ja, en Kees Bol, ja, die moet het ook nog waarmaken in de Tour. Dus wat dat betreft zijn het niet... Sam Bennett is er niet bij. Hè? Ik bedoel, er zijn er een hele hoop niet bij. Hè? Een hele hoop sprinters die gewoon niet in deze Tour zitten. Laten we dat gewoon even... Pascal Ackerman er niet bij. Sam Bennett er niet bij. Viviani, Nizzolo, Gaviria, Christophe. Dus ja, maar het is super knap wat hij doet. Ja, want hij was er wel. Hij was er wel. En ja. Wat zei Cruijff ook alweer? Als ze er niet zijn, dan kunnen ze ook niet winnen. Nee, kunnen ze ook niet scoren, ook niet. Ja. Goed, Tom, om dan even dit kort af te ronden. Waar zit nou een meesterlijke sprint? Een sprint die je graag wil zien? Ja, recht toe, recht aan, waar iedereen zijn lijn houdt. Ja, dat vind ik wel een meesterlijke sprint inderdaad. En ja, de een die timte net iets te vroeg, de ander iets te laat. En Cavendish, ja, die heeft met zijn ervaring timed hij het exact goed. Hij wint LSA niet meer met de fietslengtes waar Gio het net ook over had. Wat hij voorheen in het verleden wel eens heeft gedaan. Iets nipter dan toen de tijd, maar winnen is winnen. Ja, gewonnen op ervaring. Misschien is dat het wel. Cavendish, voor het eerst in 5 jaar. Ja, weer een etappe in de Tour. Mooie dag voor de Cunning Quickstep natuurlijk. En dus ook voor zijn ploeggenoot Tim de Klerk. Hij staat bij Hancock. Welke woorden horen bij deze overwinning van Mark Cavendish? Een sprookje. Ja, het is eigenlijk... ik had het daarnet hier al gezegd. Moest je er een film over maken, zou zeggen. Het is te onrealistisch om te zien van waar dat hij komt. Maar eens een kampioen, altijd een kampioen, denk ik. En... het is ook duidelijk, hij heeft ook wel zijn ziekte daar gehad. Maar nu dat de mentale puzzelstukjes terug in elkaar vallen, denk ik dat het hier... het was ook wel de ideale ploeg hier, denk ik, voor hem. Om hem mentaal terug volledig op de rails te krijgen. En je ziet dat hij sinds de winter ook nog enorme stappen gezet heeft. Je is mentaal weer relaxed en het is echt een schitterende beleving om dat hier mee te mogen maken. Ja, en het gaat allemaal om geloven. Hè? Hij moet in zichzelf geloven, maar jullie moeten ook in hem geloven. Ja. Zijn jullie altijd in hem blijven geloven? Ja, zeker natuurlijk. Ik moet ook wel zeggen, er is ook een beetje voortschrijdend inzicht. In de winter had ik al gezegd dat ik hem gezien. Ik ben zeker dat hij in de koers gaat winnen dit jaar. En dan wint hij die koers, dan wint hij in Turkije en dat blijft maar beter en beter en beter. En moest ze mij in het begin van het jaar vertellen dat hij een rit in de Tour win, ging ik toch ook even gedachten van ja, dat is misschien net een stapje te ver. Maar je ziet, een kampioen, als je kunt verder bouwen op een goede fundering en blijven beteren en beteren. En dat zowel in zichzelf gelooft als de ploeg die in hem gelooft. Mm. En dan zie je dat tot een heel mooie ding kan leiden. Ja, je hebt het over het mentale ook. Hè? Wat was dan het beslissende puzzelstukje wat gelegd is? Dat is moeilijk om de hand nu echt op te leggen. Ik denk dat je dat beter aan hem moet vragen. Maar ik denk dat het vooral een combinatie van factoren is. En dat hij hem terug 100% goed in zijn vel voelde. En dat ze hem in de ploeg benaderd hebben met heel veel vertrouwen. En niet gezegd van ja, je mag komen, maar enkel voor de publiciteit. Nee, het was ook wel, ze hadden ook wel echt een plan met hem. En ja, ook al was dat plan oorspronkelijk niet om de Tour te rijden, je ziet dat we toch... dat het uiteindelijk toch allemaal gelukt is, allemaal goed gekomen. Weet je waar ik nu ineens aan moet denken? Aan Gent Wevelgem. Weet je nog, na afloop stond hij daar te huilen en toen dacht hij van, misschien is dit wel mijn laatste koers. Ja, inderdaad. Dat was, ik zeg, dat is zo onderdeel zijn van de film eigenlijk, om te zien dat eigenlijk zijn laatste koers was, dat hij in tranen uitbarst. En nu barst hij weer in tranen uit, maar wel van geluk. Dus dat is van twee volledige uitersten in minder dan een jaar. Jullie gaan een mooie avond tegemoet. Denk het ook. Het zal smaken de champagne vanavond. Dat denk ik ook wel. Tim de Klerk was dat ploeggenoot van Cavendish en van Philippe onder andere. Laten we even naar morgen gaan kijken. Tom en Gio, we hebben het er al net heel even over gehad. Wat verwacht jij morgen, Gio? Ja, een mooie strijd. Strijd ook om het geel. Van der Poel staat natuurlijk in die gele trui. Maar als je kijkt gewoon naar de concurrentie, ja, dan staan ze toch behoorlijk dichtbij. Ik kijk nog even naar Wout van Aert. Die staat op 31 seconden. Wilco Kelderman, toch ook een goede tijdrijder, op 38 seconden. Dus dat zijn wel de mannen die misschien wel Mathieu van der Poel uit die trui gaan rijden. Julien Alaphilippe heeft ook wel eens een keer een hele goede tijdrit gereden. Maar de grote vraag is natuurlijk gewoon heel simpel. Wat gaat Mathieu van der Poel doen? Want we weten dat hij niet gespecialiseerd is in het tijdrijden. Zijn kop staat er nog niet helemaal naar. Hè? Ik bedoel, hij heeft nog nooit echt een toptijdrit gereden. Maar ja, ik heb altijd het idee, als Mathieu van der Poel zich ergens op gaat zetten, en ja, de verhalen gaan toch wel dat hij ook met materiaal bezig is en dat dat allemaal wel op een topniveau voor elkaar is bij Alpes in Phoenix, dan ben ik gewoon heel benieuwd of hij misschien morgen wel gaat stunten en dan gewoon bij die mannen, die concurrenten die ik net noem, dat hij ze toch allemaal te snel af is, of in ieder geval die voorsprong behoudt in het klassement. Maar ik zou het wel een stunt vinden als hij het geel houdt. En hij moet wel bedenken, hier, we hadden het net over de sprinters die er niet waren. Geen Filippo Ganna, de wereldkampioen. Geen Rowan Dennis, geen Tom Dumoulin. Kortom, het veld, het tijdritveld is ook niet zo verschrikkelijk breed. Ja. Mathieu van der Poel, die doet wel vaker dingen die je niet verwacht, Tom. Dus kan morgen ook maar zo gebeuren. Of draven we nu door? Nou, ik, persoonlijk vind ik dat het nu een beetje doordraaft. Want volgens mij, hoe Mathieu rijdt, is hij minder geschikt dan bijvoorbeeld een Wout van Aert voor de tijdrit. Mathieu is super punchy. Wat betekent dat hij super felle aanzet. Goede sprints, kleine klimmetjes, dat kan hij heel goed aan. Maar om op tijdrit wereldtop, want wereldtop niveau, een tijdrit van 30 kilometer of 27,2 zoals het morgen is, bij de eerste te rijden en daar voor jongens als Wout van Aert, Alaphilippe en Wilco Kelderman te eindigen, dat zie ik hem zo niet uit de mouw schudden. Nee, hij moet echt punchen. Ja. Dus als jij zegt morgen Kelderman die gaat in het algemeen klassement de top 3 in, dan valt Mathieu van der Poel eruit, denk je? Ja, Mathieu ik verwacht Wout van Aert, Julien Alaphilippe en Wilco Kelderman morgen bij de eerste drie. We zijn heel erg benieuwd. Ja. Dankjewel voor nu. Dankjewel ook, Gio. Graag tot morgen. Weer een mooie etappe, vanzelfsprekend. En net als een morgen en ongetwijfeld ook vandaag een mooie dag op Wimbledon. Edwin Peek, je kijkt nog steeds naar Federer. Ja, Roger Federer, die zojuist de eerste set heeft gewonnen met 6-4. Het ging gelijk op. Beide mannen kregen breakpoints, wisten ze niet te benutten. En dan komt de tiende game. 5-4 voor Federer. Manarino, de Fransman, serveert. En dan gaat Federer zijn beste tennis spelen. Twee prachtige backhands. Hij kreeg twee breakpoints. En het zesde breakpoint van die eerste set is raak voor de Zwitser. De achtvoudig kampioen hier op Wimbledon. En hij pakt de eerste set met 6-4. Federer dus goed bezig. zich hier op zijn rentree op Wimbledon na 2019. Vorig jaar natuurlijk niet gespeeld. En in 2019 verloor hij de finale van Novak Djokovic. Toen met 13-12 in de vijfde en beslissende set dus. Federer terug, terwijl het trouwens ook nog regent op Wimbledon. Behoorlijk. Het leek dat de buienradar van Londen aangaf. Rond een uur of vijf, half zes wordt het wel droog. Maar de mensen op baan 18, de baan waar Kiki Bertens al is begonnen. Vier punten pas gespeeld daar. Die zitten met paraplu's op. Ja, het ziet er voorlopig niet naar uit dat het droog wordt. Er zijn al een paar partijen uitgegooid die aan het einde van de dag waren gepland. Maar Kiki Bertens kan natuurlijk wel de baan op zodra het droog wordt. Voorlopig nog niet. En kijken we naar de banen die overdekt zijn. En Roger Federer staat erop te spelen. 6-4 de eerste set gewonnen. Nu 40-15 voor. En op de andere baan staat de kampioen van 2018, Angelique Kerber, met 6-4 en 5-3 voor. Voor haar is dus de buit ook bijna binnen. Tourartiest. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All from my city, all from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. On. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. De Tour de Tiest en Can't Stop the Feeling. We gaan Een kraker in de achtste finales van het EK. Engeland-Duitsland, 40.000 supporters in het Wembley Stadion. Tim de Wit, correspondent. Wat heb jij een geluk dat je daarbij zit? Hoe is de sfeer daar? Oh, het is fantastisch, Robert. Ik kan niet anders zeggen. Wembley begint echt weer een beetje op Wembley te lijken, zou je kunnen zeggen. Het is inderdaad half vol. Ja, de spelers komen ieder moment het veld op om het klaar te maken voor volksliederen. Maar je merkt het aan het gezang. Je merkt het al de hele dag ook aan de stroom van mensen die vanaf het Wembley Park station naar het stadion liepen. Dat iedereen er weer echt zin in had. En dat dit is echt wel een groot verschil met de groepsfase ook. Sowieso ging het natuurlijk niet zo lekker met de Engelsen. Je merkte het ook wel een beetje aan het gevoel in het land dat de EK-koorts nou nog niet echt enorm was losgekomen. Maar ja, iedereen met wie ik sprak vandaag, dat is er nu wel. Want we spelen tegen Duitsland. We spelen tegen de absolute aardrivaal. We spelen ook nog eens tegen het land waar we het altijd zo moeilijk tegen hebben op grote toernooien. Dus er staat heel veel op het spel. En ja, er is spanning, er is speelsfeer. En ja, ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden hier. Ja. Dat denkt iedere voetballiefhebber. Maar heel veel, dan met name wat oudere voetballiefhebbers, die zullen terugdenken aan de WK-finale van 1966 natuurlijk. Zat hij of zat hij niet? Ja, 55 jaar geleden is het alweer inderdaad dat de Engelsen op Wembley in de finale toen in eigen land de WK-titel wonnen. De enige titel ooit. Maar sindsdien, moet ik eerlijk zeggen, hebben de Engelsen nooit meer van Duitsland weten te winnen in de knock-outfase. Waar iedereen het vandaag veel over had, is de halve finale tegen Duitsland in 1996 op het EK, toen ook in eigen land. En toen notabene de bondscoach van de Engelsen vandaag, Gareth Southgate, de beslissende penalty miste. Dus dat speelt zeker nog in de achterhoofden mee van veel fans. Als zei Gareth Southgate daar zelf over van de week. Ach, de meeste spelers die vandaag op het veld staan waren toen nog niet eens geboren. Oftewel, dat is iets van zo lang geleden. Laten we ons op vandaag focussen. En ja, we moeten het gewoon gaan doen. Dus er is in die zin, dus de spelers van vandaag dragen niet meer de last van het verleden met zich mee, wil ik niet maar zeggen. Ja. Goed, je bent aan het werk, maar vergeet vooral niet te genieten daar in het stadion. Dankjewel, Tim. We gaan ook even naar Krijn Schuitenmaker, die ons zometeen ook op de hoogte houdt van wat er allemaal op het veld gebeurt. Krijn, je hebt ook opstellingen, neem ik aan, hè? Ja, goedemiddag. Opstellingen inderdaad. Die zijn een uurtje voor de wedstrijd keurig vrijgegeven. Terwijl op de achtergrond de volksliederen gaan klinken. De Engelsen, één wissel. Ja, Harry Kane is daar nog niet echt op schot. Hè, want het is niet Harry Kane, maar Sterling die tekende voor de twee doelpunten in de groepsfase. En één wissel heeft de bondscoach van Engeland, Gareth Southgate, toegepast. Trippier staat in de basis. Dat kostte Grealish zijn basisplaats. Hij dus vandaag in het team met rug nummer 12 bij de Engelsen. De speler van Atletico, 28 interlands. Heeft maar één doelpunt gemaakt, maar is wel heel belangrijk voor die ploeg. En bij de Duitsers zijn wat meer wijzigingen. Want Duitsland, daar zijn een drietal wijzigingen. In de vorige wedstrijd was het Müller die last van zijn knie had. Kon niet in de basis starten. Maar vandaag staat hij wel gewoon in de basiself van Jogi Löw. De bondscoach, zijn vierde EK als bondscoach. En het zou ook zomaar eens zijn laatste wedstrijd kunnen worden als bondscoach. Maar hij heeft dus Müller weer tot zijn beschikking. En ook Werner staat in de basisopstelling. En dat is verrassend. Daardoor denken de Duitsers dat Müller wel wat beter uit de verf gaat komen. Met Timo Werner dus in de punt van de aanval bij de Engelsen. En Goretzka, hij was geblesseerd. Het was voor het EK al twijfelachtig of hij überhaupt het EK zou gaan halen. Maar deed het in de invalbeurten uitstekend. En dus staat hij dus in de basis. Dat zijn de drie wijzigingen. Dat kost overigens Gundogan ook zijn basisplaats bij de Duitsers. Goed, zometeen na zes meer van Krijn. Zometeen dan ook gaan we het hebben over de steunpakketten. Corona-steunpakket voor bedrijven dat aangepast gaat worden. We gaan het hebben over de Gezondheidsraad. Dat adviseert om gezonde minderjarigen vanaf 12-jarigen die dat willen in te enten tegen het coronavirus. En de studenten op het HBO en universiteit moeten steeds meer lenen bij hun ouders. Daar gaan we het ook even over hebben. Dat en meer zometeen na het NOS Journaal van 6 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Donderdagmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl.

Volgens de organisatie kan een grote groep generaal pardonners nog altijd niet tot Nederlander genaturaliseerd worden, omdat ze geen paspoort of geboorteakte uit hun geboorteland kunnen laten zien. En dat geldt ook voor deze man. In mijn geval is het, komt dat doordat ik geboren ben in de voormalige Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie bestaat niet meer, dus ik kan nergens terechtkomen om papieren, bewijsstukken te leveren om genaturaliseerd te worden tot Nederlander. Daardoor kunnen ze ook niet reizen, trouwen, stemmen of een hypotheek afsluiten. De problemen zijn het gevolg van een aanscherping van de regels in 2009. De Tweede Kamer wil dat die aanvullende regels nu worden geschrapt. Het weer in het zuiden van Limburg, kans op stevige buien met hagel of onweer. Vanavond doven de buien weer uit, maar vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen af en toe regen, met maximaal 18 graden wordt het vrij koel. De files krijgt u van Robert Vriezen bij de ANWB. En het aantal files wordt nu ras minder. 90 kilometer staat er nog in het land. Een kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld staat 6 kilometer. 40 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Langzaam rijdend verkeer tussen afrit Kelpen, Oler en Maasbracht. 7 kilometer door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. De linkerrijstrook van de A7 is dicht. Vanuit Zaanstad naar Hoorn heb je daar last van bij Purmerend Zuid. Je komt daar in 5 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier. En op de A10 gebeurde een ongeluk vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is de A10 West. Bij Sloterdijk nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer vrij daar. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Met Robert Meder. Mark Cavendish wordt ingesloten. Philipsen zit aan de binnenkant van de weg. Die zit er het beste bij. Kees Bol zit er ook goed bij. En Cavendish zit er goed bij. Het lijkt Cavendish te gaan worden. Het wordt Mark Cavendish. Wat een sensatie, zegt Mark Cavendish. Die voorboer die sprint pakt. Ja, wat een sensatie was het. En wat was hij emotioneel. En wat was het een mooie sprint. Mooi voor Cavendish dat hij won voor Bouhanni, Philipsen, Matthews, Sagan, Bol, Laporte. Heeft hij de eerste 7. Zometeen gaan we alles nog even rustig op een rijtje zetten. Maar we volgen ook het voetbal natuurlijk. Een kraker Engeland tegen Duitsland. De beginfase Kleinschuiten maken. Ja, jonge kraker mag je wel zeggen. De Engelsen die het best moeilijk hebben in de openingsfase. Onder leiding van scheidsrechter McAlee komt de eerste gele kaart aan. Een gele kaart voor een Engelsman. Het is Declan Rice die denk ik geel krijgt voor een overtreding op Goretzka inderdaad. Pakt hem even vast bij de rechterarm op het moment dat Goretzka de 16 meter in wil. De Duitsers die vooral over de flanken gevaarlijk zijn. Daar moet Engeland dus heel erg voor gaan oppassen. We zien het in beeld nog eens een keer. Die overtreding van Rice. De eerste gele kaart van het duel gegeven dus door Danny Makkely. Samen met zijn assistenten Steegstra en De Vries in Londen. En een prachtige plek voor het nemen van een vrije schop. De bal komt denk ik een metertje of een half metertje buiten de 16 meter te liggen. Gosens staat erbij. Het is bij Duitsland Kai Havertz die erbij staat. En Jordan Pickford, de man in het doel. Ja, 1,85 meter. Keeper van Everton speelt sinds 2017 bij die club alle wedstrijden. Staat altijd onder de lat bij Everton. En nu dus tegen Duitsland. De eerste wedstrijd in de knock-out fase van het Europees kampioenschap. Met de Duitsers, met Toni Kroos uiteraard. Nou, die bal ligt niet eens op een meter buiten het strafschopgebied. Müller organiseert. En de Duitsers die klaarstaan bijna achter het... of de Engelsen die klaarstaan achter het muurtje. De Duitsers staan er al lang klaar voor. Voor het nemen van de vrije schop, Toni Kroos. Speler van Real Madrid kijkt. Het is ook nog achter hem Kai Havertz die klaarstaat. Er wordt even overleg gevoerd voor een eventuele rebound. Staat Matthias Ginter alweer klaar in de buurt van de muur. Nou, het lijkt nu toch weer anders te worden. Bij de Engelsen is er één speler op de grond gaan liggen. Dat is Calvin Phillips in de zesmansmuur. Eén man op de grond. Dus Phillips die tussen de benen doorkijkt van één Duitser die daar nog voor de muur staat. Nou, zo is het wel een nerveuze toestand in de openingsfase van deze wedstrijd. De minuut is ingegaan. Korte vrije trap en dan wordt hij laag ingeschoten door Kai Havertz. Het verrassingseffect blijft uit. Wordt de bal uiteindelijk nog door Matthias Ginter richting het doel geschoten, maar verwerkt tot hoekschop. Het eerste gevaar, dat weten de Engelsen te voorkomen. Geen goed benutte vrije schop in de muur geschoten, maar wel een hoekschop voor Duitsland in de openingsfase. Nee, het wordt een inworp in de openingsfase van dit duel. Bijna 10 minuten dus onderweg. 0-0. Radio Tour de France. Vanwege het snelle herstel van de economie past het kabinet het coronasteunpakket voor bedrijven aan. De belangrijkste verandering is dat de steun stopt na 1 oktober. Dat zegt minister Koolmees van Sociale Zaken tegen verslaggever Albert Bos. We stoppen met het steunpakket in het vierde kwartaal van dit jaar. Dat is 1. En 2, we zien ook dat voor 1 juli, hè, dus voordat het steunpakket voor het derde kwartaal zou ingaan, zien we dat er al wat versoepelingen hebben plaatsgevonden. Dan zeggen we eigenlijk, vinden we het niet logisch dat ondernemingen helemaal dicht zijn. Dus we zeggen ook, dus als je meer dan 80% omzetverlies hebt in het volgende kwartaal, dan is dat eigenlijk niet mogelijk met de huidige restricties. Dus die passen we ook aan. Want wat ziet u, dat de economie toch eigenlijk wel weer goed aantrekt? Ja, we zien dat de economie goed aantrekt. Vorige week waren natuurlijk cijfers van het Centraal Planbureau over de economische groei en over de werkgelegenheid. Dat ziet er gewoon heel goed uit. Dus het steunpakket heeft ook gewoon goed gewerkt. Gelukkig maar. We zien ook dat het aantal beperkingen door corona afneemt. Hè. Vorige week hebben we versoepelingen gehad. Dus ook voor het derde kwartaal zien we eigenlijk dat heel veel ondernemingen gewoon weer open kunnen en gewoon weer omzet kunnen halen. En daarom ook de noodzaak van het steunpakket afneemt. In sommige sectoren is er wel steeds sprake van beperkingen. Dus we vinden het wel belangrijk om dat even door te zetten. Maar we lopen oog houden voor risico's van oneigenlijk gebruik of te royale steunpakketten. En dan doen we een kleine aanpassing. Toch komt nou net die Delta-variant weer heel erg op. Is het toch niet heel erg onzeker voor ondernemers door dan met dit nieuws te komen? We hebben steeds gezegd als kabinet, we houden vinger aan de pols. Dus als het nodig is, dan zullen we natuurlijk altijd weer acteren als kabinet. We vinden het ook wel belangrijk aan de andere kant om tijd duidelijkheid te geven. En te zeggen van, nou ja, het ziet er gewoon goed uit. De economische cijfers zien er goed uit. De arbeidsmarkt werkt goed. Dus voor het vierde kwartaal zien we geen noodzaak meer voor het steunpakket. Ook omdat alle restricties naar verwachting dan weggenomen zijn. Dus dat is het uitgangspunt, maar mocht het anders zijn, dan kunnen we altijd nog ingrijpen natuurlijk. Eigenlijk het overal beeld is gewoon dat u ziet, de economie gaat goed, bedrijven kunnen eigenlijk weer op eigen benen staan. Ja, dat is inderdaad het basisbeeld. En ook de beperkende maatregelen zijn langzaam afgeschaald. En in de komende 2 maanden zijn ze helemaal weg. En dat betekent ook dat ondernemingen weer in staat zijn om normaal te kunnen ondernemen. En ook normaal weer omzet te kunnen draaien. Minister Koolmees van Sociale Zaken. Ja, de Gezondheidsraad die adviseert om een gezonde minderjarigen vanaf 12 jaar die dat willen in te enten tegen het coronavirus. Ze krijgen dan het vaccin BioNTech Pfizer. Er zijn ongeveer 1,1 miljoen jongeren in deze leeftijdsgroep. Demissionair minister De Jonge laat morgen weten of hij het advies overneemt. Over de voors en tegens van het vaccineren van jongeren sprak onze verslaggever Jeroen de Jager met medisch ethicus Rieke van der Graaf van het UMC Utrecht. Nou ja, ook of ze wel overwogen een besluit kunnen nemen zelf. Kinderen zelf, dus niet alleen hun ouders, maar ook de kinderen zelf. Of ze het vaccin wel of niet zouden willen nemen. En vindt u dat dit advies van de Gezondheidsraad daar voldoende ruimte voor laat? het advies in zichzelf gaat over het wegen van de voordelen en de nadelen. Maar in het advies zelf wordt niet een heel duidelijke vertaalslag gemaakt naar hoe moeten we die informatie nou delen met kinderen. Dus er wordt aan verschillende instanties opgeroepen om daar wat mee te doen. Bijvoorbeeld ouders en scholen. Maar ik denk dan, hoe vertel ik het mijn kind vanavond aan de keukentafel? Weet u dat al, hoe u het gaat vertellen? Ik denk dat ik ga zeggen dat de Gezondheidsraad zegt dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. En dat de Gezondheidsraad een instantie is die we kunnen vertrouwen. Een belangrijke vraag is natuurlijk, je gaat gezonde kinderen inenten met vaccinatie waarvan je niet weet wat dat doet op de echt lange termijn. Want dat is nog niet onderzocht. Ja. Bij ouderen kun je denken, nou, die gaan toch binnen nu en 10, 20 jaar dood. Bij kinderen ligt dat misschien anders. Dat klopt. En ik denk dat dat een van de grote moeilijke ethische punten is. Ook in dit advies, dat er nog heel veel onzekerheid is. Mijn idee zou zijn, wees daar eerlijk over. Tell it like it is. We weten het niet precies. Dat staat ook wel een beetje zo in het advies. Het gaat in het advies vooral om het zoeken van naar die balans. Het gaat totaal om rond de 1 miljoen kinderen. Daarvan zijn er tot nog toe 150 ongeveer met ernstige covid-klachten in het ziekenhuis beland. En 2 overleden. Is dan het vaccineren van gezonde kinderen niet een beetje schieten met een mug op een olifant? Ja, dat zou je zo kunnen zien. Tegelijkertijd denk ik dat het vooral belangrijk is wat er nu wordt gedaan. Er wordt niet gezegd, kinderen moeten het vaccin nemen. Kinderen worden ook niet gedwongen door wie dan ook om het vaccin te nemen. Het is meer zo dat we nu weten dat de voordelen dusdanig groot zijn ten opzichte van de nadelen. In ieder geval, dat zegt de Gezondheidsraad. Dat je kinderen een keuze zou moeten geven om het vaccin te nemen. Alles en welke voordelen noemt de Gezondheidsraad dan? Dat je bijvoorbeeld besmet kunt raken met het coronavirus, wat mogelijk een ernstig beloop kan krijgen voor een aantal kinderen. En de Gezondheidsraad vindt dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, dus dat je alles overziend die balans moet laten uitslaan naar meer voordelen dan nadelen voor kinderen. Vindt u het al met al medisch-ethisch verantwoord wat er geadviseerd is? En ethisch goed daaraan vind ik dat ze geen advies geven van we moeten nu alle kinderen in dit land vaccineren. Er wordt geen plicht gesteld. Kunnen kinderen van 12 jaar die keuze wel maken? Dat kunnen ze alleen als ze ook heel goed voorgelicht zijn. En ik vind dat die voorlichting, die heb ik nu nog niet gezien, dus de vertaalslag van deze meer technische informatie naar een voorlichting op het gebied dat zij dat ook zelf kunnen begrijpen. En wat ook belangrijk is, is dat kinderen tussen de 12 en 15 jaar altijd dubbele toestemming geven. Dus zowel ouders als kinderen moeten dan beslissen. Dus als ze straks in de vaccinatiestraat staan, dan moet een arts vragen, geef jij hier toestemming voor, jij 12-jarige? Ja, dat moet de arts dan vragen. Dat moet gevraagd worden. En als zo'n kind dan nee zegt? Ja, dan is het nee. Het kind heeft altijd het recht om te weigeren. En dan gebeurt het niet? Ja, gebeurt het niet. Ook op het laatste moment. Terwijl hij misschien thuis nog dacht, ik neem het wel. En in de auto, op weg ernaartoe of op de fiets ineens dacht, ik neem het niet. Ja, dan neem je het niet. Medische ethicus Rieke van der Graaf van het UMC Utrecht. De vaccinatie zal pas in augustus beginnen. Pas dan is er voldoende vaccin aanwezig. Studenten op het HBO en de universiteit moeten door het leenstelsel vaker bij hun ouders aankloppen voor geld. Dat zegt het Nibud. Lang niet alle ouders hebben genoeg geld om bij te springen. Zoals de ouders van Sharon, die nooit durfden te kijken hoeveel schuld ze inmiddels heeft opgebouwd. Maar nu doet ze dat wel heel even met onze verslaggever Harro Brouwer. Aan een lange tafel gaat de laptop open en dan ga je naar de website Sharon. Mijn duo. Waar je eigenlijk niet wil kijken. Ik vind het verschrikkelijk. Wanneer ben je het laatst op deze site geweest? Ik denk midden vorig jaar. Ja. 29.052 euro. Dat is je schuld? Ja. Ja, dat is veel. Het is veel. Je hebt hier echt moeite mee, hè? Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Er is nu onderzoek gedaan door het Nibud. Ik denk dat mijn ouders wel heel goed binnen die middenklasse vallen als wat ze beschreven. Het is niet alsof mijn ouders me niks gunnen, maar het is voor hun simpelweg gewoon te veel om mijn broer en ik met honderden euro's te ondersteunen voor allebei de woning die we hebben. Mijn broer studeert in Tilburg, ik studeer in Amsterdam, te ver van mijn ouders. Om dat te kunnen ondersteunen naast nog de boodschappen. En gelukkig helpt ze ons wel dat als we er niet uitkomen, dan gaan we naar huis. Dan hebben we tenminste eten. Het is super vernederend als je terug moet gaan naar je ouders daarvoor. En ook binnen eigen studenten merk ik al een grote kloof dat zij niet helemaal dezelfde situatie ingaan als dat jij bent gegaan. En dat ze misschien ook eerder vinden dat je klaagt als je dit hebt. Terwijl zij waarschijnlijk dus ouders hebben die gewoon flink bijdragen in de kosten. Ja, en het is heel erg gegund. Echt niet misgund. Het is alleen vervelend en heel erg oneerlijk dat dat nodig is om te kunnen studeren. Ja, ik pleit eigenlijk terug voor de basisbeurs. Het is een soort minimum inkomen weer voor een student. En nu hebben we dat niet. We proberen dat te creëren door te werken. Heel veel vrienden van mij proberen nu in de zomervakantie werk te zoeken. En dan echt werk. Ja, ik heb het gelukkig gevonden. Een klein baantje voor 4 uur. Als studentassistent in een onderzoek die ik wil gaan doen. En vanaf september. 3 bijbaantjes bij elkaar. Maar binnen de sector verdienen ze dan iets meer dan bijvoorbeeld de horeca. Maar daar leven ze hun vakantie voor in. En ja, dat willen ze dan graag doen om rond te komen. Maar voorheen hoefde dat helemaal niet. Dan kon je terugvallen op je €300 per maand. Ja. Nou, eens kijken of we dit nog een beetje positief kunnen afsluiten. Hoe kijk jij nu naar de toekomst? Nou, ik ben super blij dat heel veel partijen zich uitspreken hiertoe. En dat er waarschijnlijk iets wordt gedaan met het studieleningsstelsel. Maar er is nog wel heel veel werk aan de winkel, denk ik. Maar de aandacht ervoor is er gelukkig wel. En zeker ook met betrekking tot armoede in Nederland. We denken er steeds meer over na. De studenten Sharon tegen verslaggever Harro Brouwer. Volgens het Nibud leidt het systeem tot meer ongelijkheid tussen studenten met ouders die wel kunnen bijspringen en ouders die dat niet kunnen. Kruisruitenmaker bij Engeland tegen Duitsland. Een minuutje of 20 onderweg en het duurde toch echt een minuut of 13 voordat de Engelsen voor het eerst eens een keer echt aanvielen. Dat gebeurde met Bukayo Saka, 19 jaar. Jonge speler van Arsenal bij de rechterhoekvlag probeerde die de bal voor te geven. Ging een overtreding aan achteraf naar die voorzet, maar dus leverde dat niks op. Maar wel leuk natuurlijk dat zo'n jonge voetballer erbij is. Het is voor de Engelsen de derde tiener in de geschiedenis van een groot toernooi in de knock-out fase. Voorgangers waren een tweetal spelers die het goed deden. Michael Owen en Rooney. Ook op jonge leeftijd, dus als tiener in zo'n belangrijke fase van het toernooi. Nu is hij erbij. Grootste kans was voor de man die 2 keer scoorde tot dusver op dit EK voor Engeland. En de enige man die scoorde voor de Engelse Raheem Sterling. Prachtig schot. Vanaf een meter of 18 was het. Maar de Duitse doelman Manuel Neuer had een prachtige zweefduik in petto. En kon die bal dus keurig uit de goal werken. Maar die Engelsen hebben daarna toch wel de schroom van zich afgeworpen. Duitsland hebben we niet zo gek veel meer gezien op de helft van Engeland. Nu zijn het de Engelsen die de bal rondtikken op de helft van Duitsland. Met Saka weer probeert er langs te komen. Langs Rüdiger, overname Duitsland. Want daar stond heel slim opgesteld Toni Kroos. Nu de bal weer terug naar Manuel Neuer, de keeper van de Duitsers. Die tot dusver in alle wedstrijden die ze hebben gespeeld. Want het was een gekke groepsfase in die groep des doods, zoals die werd genoemd. In alle wedstrijden op een 1-0 achterstand kwamen. Nou, nu is dat nog niet het geval. De Duitsers die tussen hoop en vrees hebben geleefd natuurlijk in die laatste groepswedstrijd. Maar ze staan er toch maar wel in Londen tegen Engeland in deze grote belangrijke wedstrijd. Maar gescoord is het nog niet. 22e minuut, 0-0. De etappe van vandaag. Veel onduidelijkheid vlak voor de start in Redon. Komt er een statement tegen de gevaarlijke aankomst of niet? Het antwoord is ja, maar indrukwekkend is het niet. Je moest echt heel goed kijken. Ze hebben een minuutje stilgestaan. En met een beetje tegenzin ook nog uiteindelijk stond het hele peloton even stil. En een minuut later was alles weer onderweg. Gewoon koersen dus. En dat betekent ook dat er snel een kopgroep weg was, bestaande uit 2 renners. We hebben een kopgroep van 2 man. Brent van Moer, dus de aanstichter van die ontsnapping. De man van Lotto, die dus de ploeg die onthoofd is door het vertrek van Caleb Ewan na die valpartij van gisteren. En hij is weggesprongen met Pierre-Luc Perichon. Het peloton laat ze een tijdje vooruit, maar het is een etappe die uitermate geschikt is voor de sprinters. Dus als de streep nader komt, dan loopt de voorsprong snel terug. Dat is ook een beetje het patroon natuurlijk altijd in dit soort etappes. Dat, dat peloton dat speelt een beetje met die koplopers. Die weten ook wel dat ze die mannen niet te ver moeten laten wegrijden. 20 kilometer voor de streep duikt de voorsprong van de koplopers onder de minuut. En wordt het nerveuzer en nerveuzer. Ik maak me toch zorgen in dat peloton. Want je ziet zoveel ploegen weer die weer vooraan willen rijden. Eerste rij, 6, 7 ploegen naast elkaar. En dan allemaal maar proberen om A, de sprinters en B, de klassementsmannen naar voren te brengen. Ja, dan vraag je om problemen. Gelukkig blijft iedereen op de fiets. Een van de twee vluchters is Brent van Moer. Hij probeert het nog even in zijn eentje en lijkt het jagende peloton te verrassen. Maar het zal toch niet gaan gebeuren, want die voorsprong van hem op het peloton, ja, het was 30 seconden zo'n beetje, maar is inmiddels alweer 1 minuut en 4 seconden geworden, terwijl we nog maar 8 kilometer te rijden hebben. Ja, het peloton neemt een enorm risico en het lijkt er zelfs op dat de bel vooruit blijft. En van Moer, die zie je gewoon verkrampen op de fiets, schudden van links naar rechts, die kop gewoon heen en weer met de laatste krachten die hij nog in zijn lijf heeft. Maar ja, die krachten moeten ook aangesproken worden erachter in het peloton. En dat laatste gebeurt. In de allerlaatste meters wordt Van Moer teruggepakt en is het sprinten geblazen. Mark Cavendish wordt ingesloten. Philipsen zit aan de binnenkant van de weg. Die zit er het beste bij. Kees Bol zit er ook goed bij. En Cavendish zit er goed bij. Het lijkt Cavendish te gaan worden. Het wordt Mark Cavendish. Wat een sensatie, zegt Mark Cavendish. Die Volvo had niet die sprint pakt. Etappe zegen nummer 31 voor Cavendish in de Ronde van Frankrijk. De laatste keer dat de Britten een etappe won in de Tour is toch alweer even geleden. Door velen afgeschreven, inclusief mezelf. En hier pakt hij toch gewoon die etappe. Hij volgt zichzelf op als winnaar van de massasprint in Fougères. 2015 was het raak. 6 jaar later doet hij het gewoon weer. Lange tijd bleef hij steken op 30 etappenzegers in de Tour. En nu is daar dus eindelijk nummer 31. I don't know what to say, man. Like, just being here is special enough, you know. Didn't think I'd ever get to come back to this race. But so many people didn't believe in me, you know. And these guys do. Eddy Merckx is recordhouder met 34 etappezegers in de Tour. Houd dat getal de komende weken maar in de gaten. Cavendish neemt ook de groene trui over van ploeggenoot Alaphilippe. De gele trui hangt om de schouders van Mathieu van der Poel. En de bolletjestrui nog steeds om de schouders van Ide Schelling. Wimbledon, Edwin Peek, Federer denk ik. Ja, Federer staat nog steeds op de baan op het Center Court. De eerste set won hij met 6-4. En nu staat het 5-5. In de tweede set is Mannarino, zijn tegenstander, de Fransman, wat beter gaan serveren. Federer maakt iets meer foutjes. En nu gaat hij op game point komen voor 6-5. Misschien wordt het een tiebreak. Daarin is Federer natuurlijk heel vaak heel erg goed. Maar Mannarino blijft aardig bij. Maar de statistieken zijn wel heel erg tegen de Fransman. 6 keer eerder stonden ze tegenover elkaar. 6 keer verloor hij. Hij won zelfs maar 1 set in zijn carrière. Kortom, Federer moet wat dat betreft wel zelfvertrouwen hebben. Hij leidt met 1-0 in sets. Nu 5-5 in de tweede set. Goed, de KNVB moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach, heeft u eerder kunnen horen. Want vanmiddag stapte Frank de Boer op na de teleurstellende 2-0 nederlaag in de achtste finales op het EK tegen Tsjechië. Begin september staan er alweer belangrijke WK-kwalificatieduels op het programma. En dus moet er snel een nieuwe bondscoach komen. Dat zegt ook de directeur van de KNVB, Nico-Jan Hoogma. Ik ga nu niet in op naam of wie het dan wel zou moeten zijn. Het is nog heel maar vers. Maar wat voor type? Want toen zei jullie Koeman 2.0. Ja, dat zou ik je nu niet horen zeggen. Ja, nee, ja, Koeman 2.0. We hebben hem ook al eens een keer bij Sarina gehoord. Het is gewoon hartstikke moeilijk. Maar kijk, onder Koeman, daar hangt een soort met van aura omheen. Dat is de chef, de baas. En nou, dat heeft gewoon uitstekend gewerkt en gefunctioneerd. Die heeft ons allemaal weer op een bepaald pad gebracht. Nou, in die richting zit ik persoonlijk, maar dat is vers nu. En we zullen moeten gaan evalueren. En we zullen dat zo snel mogelijk weer neer moeten gaan zetten. Maar het is wel een beetje het gevoel wat ik heb, ja. Niet makkelijk. Dat is zeker niet makkelijk, nee. Nee, geen makkelijke opgave. Dus held voetbalcommentator van de NOS, Arno Vermeulen. Nou ja, ik ben altijd een grote fan van Gaal geweest. Dus ik zou zeker, als hij tenminste nog gecharmeerd is... want dat was hij wel, hè, dat heeft hij toen al toegegeven. Maar hij werd gepasseerd. Maar als hij nog in zou zijn, zou ik hem zeker benaderen. En ik vind ook dat als dat niet lukt... moet je openstaan voor een buitenlandse bondscoach in Nederland. Want wij hebben niet veel toptrainers, hè, bijna niet op dit moment. En ik zou dan onmiddellijk naar Italië afreizen... om Antonio Conte te benaderen, de oud-bondscoach van Italië... die met Inter nog onlangs kampioen... werd, maar daar vertrekt. Volgens mij is hij nog vrij, maar dat zal niet zo heel lang duren. Maar je moet wel aan die categorie gaan denken. Je moet voor de top gaan. Ik vind Van Gaal top. Conte is top met zijn staat van dienst. Ik zie in Nederland niet veel andere oplossingen als Van Gaal het niet doet. Of Ten Hag moet bij Ajax willen vertrekken, maar die kans lijkt nog niet zo groot. Op 1 september speelt Oranje een belangrijk WK-kwalificatieduel in en met Noorwegen. Dat is pas op 1 september. Nu is nu Krijn Schuitenmaker, Engeland-Duitsland. Geen doelpunten nog, maar in het laatste kwartier heeft Engeland het wel veel beter gedaan dan in het eerste kwartier. Met mogelijkheden onder meer van Maguire. Die grote kans van Raheem Sterling, goed gepakt door Neuer. Ja, tot 3 keer toe was het Maguire die al kon koppen. Ze waren beide de eerste twee niet heel gevaarlijk. De derde was nog de meest gevaarlijke na een vrije schop vanaf de rechterkant. Nu zijn het de Duitsers die weer balbezit hebben. Het is zoeken naar openingen, zoeken naar spelers voorin. Maar voorlopig zijn er nog geen doelpunten gevallen. Op Wembley, nu komt er kans. Nee, het is uiteindelijk Havertz die niet wordt bereikt. Engeland kan weer uitverdedigen. Goed, later meer van Krijn. De vraag van de dag, wie heeft er gewonnen? Niels Labree, gefeliciteerd. Niels vroeg zich af hoe Sebastian Timmerman weet wie welke renner precies is... wanneer hij commentaar geeft op de motor. Dat is altijd moeilijk te zien. Het shirt komt naar je toe. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Stuur je vraag maar gewoon via de NPO Radio 1-app. En wie weet win jij dan morgen het Radio Tour wielershirt. Gaan we nog even kijken bij Martje. Hier verderop, Martje, zometeen Martje fixen en dit is de dag. Wat ga je doen? Ja, Robert, we hebben 2 discussies. Eentje over benzine, die was nog nooit zo duur. Moet de belasting omlaag om de prijs te drukken? En moet Katie Cotty een nationale feestdag worden? Dat is de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Ja, goed. Nou, we gaan luisteren. Graag tot zo. Zometeen meer in de Tour van de Tour in Langslijn en Omstreken. En natuurlijk hier op NPO Radio 1 Engeland-Duitsland. Langs mij een omstreken met Hans en Suze. Wat mij betreft graag tot morgen. Adema. Adema, wou ik net zeggen. Zeg NPO Radio 1. Het nieuws van 6:30. 2 mannen uit Zoetermeer zijn veroordeeld tot 6 jaar cel... voor deelname aan terreurbeweging IS... en voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in Nederland. Wat het doelwit was, is niet duidelijk. De mannen van 22 en 36 werden opgepakt... na een tip van inlichtingendienst AIVD. Demissionair minister Bijleveld gaat de Russen aanspreken op schijnaanvallen... die Russische straaljagers vorige week hebben uitgevoerd op een Nederlands fregat. Dat voer op de Zwarte Zee. De Russen vlogen urenlang laag over... en legden de apparatuur van het Nederlandse schip plat. Defensie spreekt van intimidatiepraktijken. Ierland stelt versoepelingen van de coronamaatregelen uit... vanwege zorgen om de Delta-variant van het virus. De bedoeling was dat er maandag weer in restaurants en bars zou kunnen worden gegeten. Maar de regering wacht nu op de invoering van een systeem... waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze volledig gevaarlijk zijn.